Allah'a iman ise ancak şu üç rükünle mümkündür. Bir, kalple tasdik. Yani el-itikadu bil-kalb. Dille tasdik. Yani el-ikraru bil-lisan. Cevârihle tasdik. El-amelu bil-cevârih. Önce bunları teker teker anlattık. Lazımlarını söyledik. Şimdi ise bunları birbirinin mütelazımı niteliğinde zikredeceğiz. Sizin bu ifadeyi anlamanız gerekir ki birilerini anlatmak isterken onların rahatlıkla anlamasını sağlayabilirsiniz. Dille tasdikin Subhanallah. Az önceki okuduğum yeri karıştırdım. Önce bunların lazımlarını zikrediyoruz. Dille tasdikin matlub olan üç rükünden biri olduğu babıdır. Kulu amennâ billahi. Hocam neden dille başladık? Neden dille başladık? Sence neden Mustafa? Dersen, neden sence? Benim bildiğim o zaman öğrendiğim normalde ilk başta kişinin kalben tasdik etmesi gerekir ki sonra onu dile döksün ikrar haline. Kelime-i şahadetle giriyoruz ya hocam. Yani zahirdeki olan şey bu. Kalbini bilemediğimiz için dille ondan. Biraz düzelttin. Ama Muhammed'in sözüyle düzelttin. Dese not olarak 0-0. Sen zaten çift sıfır aldın baştan. Tamam, yeter ama Oğuz. Sıfır aldım. Demek ki fayda sağlamışım hocam. Oğuz. Aklıma gelmedi hocam tam olarak. Yani daha farklı bir şey. Çift sıfır sana da. Gazi. Bir kelime öyle İslam'a yedir ama yeterim mi? Hocam ilk başta dille başlayıp sonra kalbe bunu birleştireceğiz diye biliyorum. Neden? Neden? Hocam ilk başta telaffuz ediyor ki ondan sonra baştan kalmadı. Biraz daha aç. Ayetin başında okudunuz. Kulu diyor, deyin. Kalptekini bilmiyoruz. Kalbinizde inanın diye bir tebliğ sunulmuyor önce. Değil mi? Tabii geçerli olma sırası, onu hiç anlattığım derslere hatırlamaz gibisiniz. Çünkü deyin diyor. Ha korkarak da dese demesine itibar ediliyor önce. Kalbi önemli de çünkü yardım mı diyor. Kalbini bilmiyoruz ki değil mi? İlla dil. Hatta kalben de inandım. Yani kalbin inancını anlatmak istese bile bunu dillen söyleyecek. Ha buna rağmen dillen dese bile وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ عَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Hani kalp adına konuşsa bile yine dillen konuşacak ama bu bile geçersiz olabilir. Benim size öğretmek istediğim tabii ki bunların metinleri ama benim öğreteceğim size metin değil. Bunu tercüme edilmiş bir kitabı alsanız oradan da kurtulursunuz değil mi? Benim size öğrettiğim o değil. Alırsınız Müslüm'ü. Biraz kafa dinlemeye gider okursunuz. Metinleri oradan da alırsınız. Ama onun üzerindeki düşünmeyi ancak eşinir insan. Düşünmez. Geç. Biz kulu amennâ billahi ve mâ unzile ileyna ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Resbâb. Ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim la nufarriku beyne ahadim minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer nebilere verilenlere, kitaplara imanı kastediyor burada. Onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık deyiniz diyor. Bu gösteriliyor ki bizden öncelikle dille bunu telaffuz etmemiz isteniliyor. Velev ki kalp buna muvafakat etmese bile itibar bunadır. Aynen Usame'nin hadisinde olduğu gibi. Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şerifte قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi indel mevti, amcasına ölümü anında dedi ki قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Ne diyoruz? Can? Ebu Hureyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La ilahe illallah. Allah Resulü amcasına? La ilahe illallah de. قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Neden dillenmiş? اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yarın kıyamet günü senin lehinde şahitlik edeyim diyor. فَأَبَى Ebu Talib ne yaptı? Yani buna kibirlendi buna karşı. İmtina etti. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Amcasına ölüm anında amca la ilahe illallah dedi, kıyamet günü senin lehinde şahitlik edeyim buyurdu. Sonra da amcası yani bu kelimeyi telaffuz etmeyince tabii ki üzüldü, kederlendi, ileride gelecek. Allah bu ayeti indiriyor. Antariq ibn Abdullah el-Muharibi naklediyor. Kal, ra'eytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem merre bisuqi zilmecaz. Zilmecaz çarşısından geçti. Ve ana fi bi'atin li. Femerre ve aleyhe hulletun. Ben olduğum yerdeyken Allah Resulü üzerinde kırmızı hulletun hamra, kırmızı bir kaftan vardı diyor cübbe. Fesemi'tuhu yekul, şöyle dediğini işittim. Ya eyyuhan nasu kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin ve kurtulun. Şimdi ayeti gördük. Amcasına olan sözünü münferiden burada bir topluma. Bunlar Mekke'de. Gördüğünüz gibi hepsine arzı nedir? La ilahe illallah denmesidir. Ve la ilahe illallah deyin, felah bulun diyor. Hadisin devamı. وَرَجُلُنْ يَتْبَعُهُ يَقُولُ. Birisi de Allah Resulü'nü takip ediyordu. اِنَّ هَذَا يُرِيدُ اَنْ يَسُدَّكُمْ عَنِ الْاَنْ اَلِهَتِكُمْ. Bu sizi efendilerinizden vazgeçirmek istiyor. فَاِذَا النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاَبُوْ جَهِلْ. Ha, baktım ki o Allah Resulü ve Ebu Cehil bu sözü diyen ona. وَاَبُوْ جَهِلٍ يَحْتِي عَلَيْهِ التُّرَابِ. Ebu Cehil Allah Resulü'nün üzerine toprak atıyordu diyor. وَيَقُولُ şöyle diyor. يَا اَيُّهَا النَّاسِ ey insanlar, لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ. Sakın ha bu sizi dininizden çevirmesin. فَاِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا آلِهَتَكُمْ. Zira bu sizin efendilerinizi terk etmenizi istiyor. وَتَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّ. Latı ve Uzza'yı. Yani veli, evliya kabul ettikleri şeyler. قال وَمَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَ. Allah Resulü ise ona dönüp bakmıyordu bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. İbn Abbas'tan gelen bir nakilde diyor ki marida Ebu Talib'in fecaat Kureyş Ebu Talip hastalanmıştı ve Kureyş geldi. Ve ca'ahun nebi sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra da Allah Resulü geldi. Ve inde Ebu Talip meclisu raculin. Ebu Talib'in yanında bir kişinin oturacağı kadar boş bir yer vardı. Fekâme Ebu Cehil'in key yemne'uhum. Allah Resulü'nün oraya oturmasına mani olmak için kalktı oturdu. Ve şekavhu ila Ebu Talib. Ve şekavhu, yani Allah Resulü ona şikayet etti. Fekal yabne ahi, Ebu Talib dedi ki, fekal yabne ahi, ey kardeşimin oğlu. Ma turidu min kavmik. Yani sen kavminden ne istiyorsun? Kale inni uridu minhum kelimeten vahideten. Ben onlardan tek bir kelime istiyorum. Tedinu lehum bihal arab. Arabın etrafında toplandı din olarak kabul ettikleri kelimeyi. Ve tuaddi ileyhim al acemu el cizye. Arap olmayanlar da bununla dinlendikten sonra cizye ödeyecekler. Kale kelimeten vahideten. Ebu Talib diyor ki, yani tek bir kelime mi istiyorsun? Kale kelimeten vahideten. Evet, tek bir kelime istiyorum. Kale ya ammi. Ey amca. Kulu la ilahe illallah. Ey amca. La ilahe illallah deyin diyor. Fekalu ilahen vahiden. Ma semi'na bihada fil milletil ahire. Yani tek ilah mı, tek efendi mi? Biz bunu hiç daha önce işitmedik önümüzden gidenlerden. İn hâzâ illâ ihtilâkun. Kâle fenezele fihmul Kur'an. Bu karıştırma, fitnecilik falan, akıl kayması diyorlar. Evet. Sonra Ebu Hureyre'den geliyor. An Ebu Hureyre'de kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi kul la ilahe illallah. Amcasına la ilahe illallah de, eşhedü leke biha yevmel kıyame. Yarın kıyamet gününde senin lehinde şahitlik edeyim. Kâl, amcası diyor ki, levla en tuayyireni Kureyş. Eğer beni Kureyş ayıplamayacak olsaydı şöyle derdik, yekuluna innema hamalehu ala zalikel cezao. Ölüm korkusu, sancısı, dehşetiyle bunu dedi demeyeceklerini bilseydim. La akrarutu biha aynak. Bunu ikrar ederdim diyor. Bunu ayrıyeten niye delil getiriyoruz? Çünkü daha önceden Ebu Talib zaten kalben bunu biliyor, dillen de söylüyordu. Ama ikrar mertebesinde değildi bu. Onun için işte şu an eğer Kureyş'in beni, başka bir yerde Kureyş'in yaşlı karıları, Ebu Talip bunu ölüm dehşetinden dedi diye ayıplamayacaklarını bilseydim, la akrartu biha aynek. Senin önünde bunu ikrar ederdim diyor hemen. Fe enzelallahu, Allah daha sonra, inneke la tehdi men ahbabte velakin Allah yehdi men yasha. Allah istediğine, sen istediğine hidayet veremezsin ama Allah ise istediğine hidayet verir. Hepsinin tahriçi altında. Gelen rivayetlerde de görüleceği gibi Ebu Talib zaten kalben tasdik ediyordu. Yani bunu daha önce itiraf etmişti, söylemişti. Sadece dil ile tasdik etmediği için, yani ikrar mertebesine çıkmadı ve ikrar oluşmuyordu. Ve kalpteki tasdik de itikada dönüşmüyordu. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ. Bu şiiri dinen لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ حِذَارٌ مُسَبَّتٌ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَٰلِكَ مُب۪ينًا. İyi biliyorum ki Muhammed'in dini dinlerin en hayırlısı. Eğer zemmedicilerin kötü sözleri olmasaydı, beni bu açık hak olan dine, beni bu apaçık olan hak dine tabi olduğumu görürdüm diyor. Evet. Daha sonra tekrar Said İbn-i Müseyyib'den gelen, o da babasından, Lemme hadarat Ebu Talib el-Vufatu, Ebu Talib ölüm sekeratına girdiğinde, Câ'ahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü geldi yanına. Ve vecede indehu Ebu Cehl ve Abdullah ibn Ebi Umeyye. Amcasının yanına geldiğinde Ebu Cehl ve Abdullah ibn Ebi Umeyye'yi yanında buldu. Hocam bu Rabi kimdi? Said ibn Müseyyib babasından. Said Rabi. Said ibn Müseyyib. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü dedi ki: "Ya ammi, kul la ilahe illallah. Kelimeten eşhedü leke biha indallahi." Ey amca, la ilahe illallah de ki, bu benim Allah katında senin lehine yapacağım şahitlik olsun. Fekale Ebu Cehl ve Abdullah ibn Ebi Umeyye, ya Ebu Talib, etergabu an milleti Abdülmuttalib. Ey Ebu Talib, sen Abdülmuttalib'in dininden mi sayıyorsun? Felem yezel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَعْرِدُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ. Ve Allah Resulü de devamlı bu sözü tekrarlıyordu ona. Hatta ta ki kâle Ebu Talib ahire mâ kellemuhum, Ebu Talib'in en son söylediği, yani onların konuştuklarına kavminde söylediği söz, هُوَ عَلَى مِلَّةَ عَبْدُلْمُطَّلِبِ, yani Abdülmuttalib'in dini üzere dedi gitti. وَأَبَا اَنْ يَقُولَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ demekten imtina etti. Hani kula la ilahe illallah. Fekale Resulullah. Allah Resulü dedi ki: "Ama vallahi la estagfiranna lek ma lam unha anka." Fe enzelallahu azze ve celle, yasaklanana kadar, men edilene kadar senin için istiğfar edeceğim diyor. Evet. Ondan sonra şu ayetinde: İnneke la tehdi men ahbabte ve lakinallaha yehdi men yeşâ. Bir şey sordum da hocam hatırlayamadım. Firavun dahi kalben inanıyordu. Yani bazen Ebu Talib'in kalben inandığını söylediğimizde içlerinde bir rahatsızlık oluşuyor. Neden? Çünkü daha önce kalben inanmanın yeterli olduğunu düşünüyorlar. Ve bazen biraz daha okuduysa Ammar'ın kalben tasdikini yeterli görüyor. Dilde söylediği bir şeyler de olsa. Ebu Talib değil, Firavun da kalben inanıyordu. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاذنك يا فرعون مذبورا. Musa Firavun'a diyor ki, pekala biliyorsun, yani çok iyi biliyorsun ki dedi, bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْسِرَةً, mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, Firavun'un ve tabilerinin, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينَ, bu açık bir sihirdir dediler. Sihrin ta kendisi büyüğünün. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ ظُلْمًا. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü o cahadu, bilerek inkar ettiler anlamında. Ve fanzur keyfe kana akibetul mufsidin. Bak, bozguncuların sonu nice olduğuna. Evet. Ellezine ateynahumul kitabe ya'rifunahu kema ya'rifuna ibnahum. وَإِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, Ahmet'i, öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir tayfayı bile bile gizlerler. Bu neyi gösteriyor? Bilmek, kalben bilmek yetmiyor. Yetseydi bunlara yeterdi. Bunlardan itiraf isteniliyor. Hatta Ömer'in radıyallahu anh'ı Abdullah İbni Selam'a bir sözü var. Sen nasıl Muhammed'in Resul olduğunu anladın? O da görür görmez tanıdım diyor. Çünkü Tevrat'ta, İncil'de onun vasıfları, nitelikleri çok açık bir şekilde geçiyor diyor. Abdullah İbni Selam'a. Ha, Abdullah İbni Selam yani Yahudiydi. Müslüman olan rahiplerinden birisi. Ondan sonra iki. Kalple tasdikin istenilen üç rükünden biri olduğu babı. Önce dili, şimdi kalbi aldık ikinci kez. Neden kalbi? Şimdi sorsana soruyu. Sor sor. Sorarak çıkar ortaya. Hata yapmak güzel bir şey, korkma. Hocam bu... Korkutmayın. Hata yapmak güzel bir şey. Hayır, az önce hata yapmak güzel bir şey demediniz. Bayağı bir böyle... Onu sen olduğun için vurdum. Nerede geçiyorsun? Ama küçük Mehmet Ali olsaydı vurmazdım. Evet. Hocam, bu ilk sıralamayı yaparken de kalple tasdik, sonra el-itikadu bil kalp dediniz. Devamlı dikkat edersen dille başlıyoruz. Evet. Kalbi de ne zaman alıyoruz? Aha, dinle. İlk sıralama yaparken kalbi alıyor. Kalple tasdikin istenilen üç rükünden biri oldu. Kâletel Arabu âmennâ kullem tu'minu velâkin kûlû eslemnâ velemme yedhulil îmânu fî kulûbikum. Araplar, münafıklar, bedeviler iman ettik dediler. Az önce durmadan söylemelerini istiyorlardı. Aha bunlar dedi. Ne demişler? İman ettik. İman ettik. Kalpten bahsedeceğiz ama dillen demiş bunlar da. Deyin deyin diyordu ya az önceki de. Amca la ilahe illallah, amca şöyle de böyle de. Ey insanlar la ilahe illallah deyin diyor. Aha dediler. Kâletel Arabu âmennâ. Kullem tu'minu velakin kulu eslemna. Araplar, bedeviler yani münafıklar dediler ki biz inandık. Kul. Burada muhatap. Allah Resulü diyor. De ki len tu'minu. Siz inanmadınız. Velakin kulu eslemna. Ama Müslüman olduk deyiniz. Ameller çünkü böyle. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانِ فِي قُولُوبِكُمْ Çünkü hala iman kalbinize girmemişti. Ha, dillen de diyor ama bir nevi nasıl dersen de. Ama bunun geçerliliği kalplendir. Tek başına geçerlilik ifade etmiyor. Evet. وَاِنْ تُطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Hocam bu bedevilerin daha sonra o bedevilerin yani münafıklarım yani. Yani iman ettiğine dair bir şey var mı? Çünkü Allah Resulü'nün vefatından sonra bile Huzeyfe onları tanıdığı için namazlarını kılmıyordu. Ömer de onu takip ediyordu. Sonra da devam ettiğine göre demek ki başka bir ayette ya eyyuher resulun ey resul la yahzunke allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim ve lem tu'min kulubuhum ey resul ağızlarıyla iman ettik deyip de kalpleriyle iman etmeyenlerin küfürde birbirleriyle yarışmaları seni üzmesin. Onların o hali seni üzmesin. Onların yapacakları zaten o. Ne diyor? Ağızlarıyla yani dilleriyle iman ettiklerini söyleyip kalpleriyle inanmayanlar. Yani وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُمْ yani kalpleri inanmadığı halde. An Ebi Berzetel Eslemi diyor ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Allah Resulü şöyle dedi diyor. Ebu Berzetel Eslemi يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ قَلْبَهُ Ey dilleriyle inandıklarını söyleyip de imanın kalplerine girmediği kişiler لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların gıybetini yapmayın. وَلَا تَتَّبِعُوا اَوْرَاتِهِمْ Onların ayıplarını araştırmayın. فَاِنَّهُ مَنْ اِتَّبَعَ اَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللّٰهُمْ اَوْرَتَهُمْ يَتَّبِعُ اللّٰهُمْ اَوْرَتَهُمْ Ha, hareket yanlış gitmiş. Her ki onların ayıplarını araştırmayın. Her kim Müslümanların avretlerini araştırırlarsa Allah da onların ayıplarını araştırır. وَمَنْ يَتَّبِعُ اللّٰهَ اَوْرَتَهُ Allah da her kimin ayıbını araştırırsa يَفْتَحْهُ فِي بَيْتِ Onu evinde bile rezil eder. Yani kimse görmediği halde. Çünkü senin bir müminin avretini araştırma, ayıbını. Allah'ın da senin ayıbını bu sefer araştırma. Ve seni öyle bir perişan eder ki evinde bile. Evet. İbn Abbas'tan geliyor tek bir rivayet. An İbn Abbas'ın Abdullah İbn Abbas'tan hatebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbete esma'l avatika fi hudurihin. Allah Resulü bir hutbe irade etti ki evlerinde oturan bakireler bile evlerin en ücra köşesinde oturan bakirelerin dahi işiteceği şekilde söyledi. Ya ma'şere men amene bilisani. Ey diliyle inandıklarını söyleyenler. Ve la yedhulul imanu fi kalbi. İmanı kalplerine girmediği kişiler. La tu'zul mu'minine. Müminlere eziyet etmeyin. Ve la tettebi'u avratin. Onların ayıplarını araştırmayın. Fe innehu men yettebi' avrata ahihi. Her kim kardeşinin ayıbını araştırırsa tetebbe'allahu avretehu Allah da onun ayıbını araştırır. Ve men tetebbe'allahu avretehu Allah da kimin ayıbını araştırırsa feyeftahuhu ve la fi cevfi beyti evinin içinde de olsa onu rezil eder. An Enes ibn Malik'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harace yevme bir gün çıktı. Fenada bi savtin esma'l avatik. Fil huduri yani evinin en ücra köşesinde oturan bakireler bile çünkü onlar az çıkarlar dışarı. Ya ma'şere men amene bil lisanihi. Ey diliyle inananlar. Ve lem yu'min bi kalbi kalbiyle inanmayanlar. Bu gibi rivayetleri farklı sahabelerden topladık. Sebebini daha önce de duydunuz. Tekrar Enes'ten başka bir rivayet. Bu da avratı aynı şey. Sadece kaynak çoğaltmak için. Aynen. Bera İbn Azib'den de var. Tekrar İbn Abbas'tan, İbn Ömer'den de var. Yani 6-7 sahabe oldu. Önce ayeti aldık. İkincisi tekrar Maide'deki ayeti aldık. Yani Bedevilerin iman ettik demesi münafıkların sen onlara de ki iman etmediniz. Ondan sonra dilleriyle inandıklarını söyleyip kalpleriyle inanmayanların küfürde yarışmaları seni üzmesin. Sonra da bu nakilleri aldık. Yani o sözün sağlamlığını koyduk. Cevarih ile amelinde, azalar ile amelinde istenilen üç rükünden biri oluyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُدْوِعَ اِيمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ Şüphesiz Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir diyor. Bera İbni Azib'den gelen hadis-i şerifte buradaki iman lafzı neye ıtlak ediliyor? Bera İbni Azib'den gelen hadis-i şerifte enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla ila beytil makdisi sittete aşara şehren ev tüs'ate aşara şehren. Allah Resulü 17 16 ve 17 ay Beytül Makdis'e doğru namaz kıldı. Ve kana yu'cibuhu en tekuna kıblatuhu kıblel beyti. Allah Resulü kıblesinin Mekke olmasını daha çok arzuluyordu. Ve ennehu salla ev sallaha salatel asri ve sallamahum kavmun فخرج رجل من من كان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون. Allah Resulü bir ikindi namazı kıldı. Sonra onunla beraber namaz kılanlardan birisi çıktı. Bu yedi mescitler dedikleri yere gitti ki baktı orada Müslümanlar hala وهم راكعون rükû halinde namaz kılıyorlar. قال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. Ben Allah'a şahit tutarım ki Allah'ın Resulü ile Mekke'ye doğru namaz kıldık. Kıble tahvil edildi. Fedaru kemahum kıbelel beyt. Aynen oldukları gibi ruku halinde kıbleye doğru döndüler diyor. Ve kânellezî mâta alel kıbleti kable en tuhavvele kıbelel beyti ricalun kutilu lem nedri mâ nekûlu fihim. Şu şekilde bu vakte kadar kıldığımız namaz veyahut önceki kıbleye doğru namaz kılıp tahvil olmadan evvel ölenlerin hali ne olacak bilmiyoruz. Allah bu ayeti indiriyor Bakara'da. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi etmeyecektir. Yani namazlarınızı. Bu da ayrıyeten birçok şeye delalet ettiği gibi imanın amel olarak tesmih edildi. Yani imanlarınızı zayi etmeyecektir namazlarınızı. Yani şöyle de denilir. Amelin bizzat kendisi iman. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anhu قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم eyyul a'mali afdal. Ey Allah'ın Resulü, amellerin en efdalı nedir dedi. Kal el imanu billah. Allah'a imandır dedi. Kal sümme peki sonra mâdâ nedir? Kal el cihadu fî sebilillah. Allah yolunda cihat etmektir dedi. Kal sümme mâdâ? قال ثم حج مبرور yani kabul olunmuş bir haçtır dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan diyor ki semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Allah Resulü diyor ki her kim bir münker görürse ona eliyle mani olsun. Yapamazsa diliyle mani olsun. Bunu da yapamazsa kalbiyle mani olsun. İşte bu imanın en zayıfıdır diyor. İşte bu imanın en zayıfıdır diyor. Şimdi burada bahsedilen mevzu sadece münkerden alıkoymaktır, mani olmaktır. Bu namazı kılmayan değil ha. Namazı kılmayanı marufu emredip münkerden alıkoymasının anlamı ne? Sadece münker. Ve mani olamayıştır. Bu ise imanın en zayıfıdır. Demek ki namazı terk ettiğinde imanın zayıfında kalmıyor. Bile transit kesilmiş oluyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'dan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal مَا مِنْ نَبِيِّنْ بَعْثَهُ اللّٰهُ ف۪ي اُمَّتٍ قَبْلِ Allah'ın benden önce yolladığı her nebi اِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِ حَوَارِيُّنَ وَأَصْحَابُ Her birinin kendi ümmetinden havarileri ve ashabı vardır. Arkadaşlar olmuştur. يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ Onun sünnetine yapışırlar, alırlar ve onun emirlerine iktida eder, uyarlar. ثُمَّ اِنَّهَا تَخْرُفُ مِنْ بَعْدٍ خُلُوفٌ Onlardan sonra bir taife gelir. يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Yapmadıkları şeyi söylerler. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ Emrolunmadıkları şeyleri yaparlar. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِ Her kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mü'mündür. فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِ فَهُوَ مُؤْمِنْ Her kim bunlarla eliyle mücadele ederse cahat ederse o da mü'mündür. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِ Ve her kim kalbiyle bunlarla cihat ederse فَهُوَ مُؤْمِنْ O da mü'min. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّتُ خَرْدَلٍ Bundan sonra bunun arkasında artık bir hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Bu birçok şeye delil olur. Biz burada cevarih ile amelin imandan olduğunu ispat etmek için dedik. Çünkü en zayıf noktaya getiriyor. En zayıfı burada da iman var önceki hadiste ama en zayıfı bu da diyor ki en zayıfını söyledikten bunun arkasından sonra artık hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. O da gitti mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh da diyor ki el imanu bid'un ve seb'una ev bid'un ve sittune şubeten İman 70 küsur veya 60 küsur şubedir. فَاَفْتَرُهَا قَوْلُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ En âlâhâ, اَفْتَرُهَا En üstünü لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ sözüdür. وَاَدْنَاهَا اِمَاتَةُ الْاَذَا عَنِ الْتَرِيقِ Yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesidir diyor. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيمَانِ Bu da gösteriyor ki iman amel olduğunu ispat ettiği gibi ve tecezzi ettiğini de gösteriyor. Yani amel imandan cüzdür deriz. Yani imanın bir tek cüzü bütün iman anlamında değildir. Aynı anda da amelin imandan olduğudur. Çünkü düşünün, yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi dahi nedir? İmandandır. Bu üç rükünde aynı anda yani kendi lazımlarıyla beraber birbirinin mütelazımları olduğunu gösteriyor. Aynı delillerden hem lazımlıklarını hem de mütelazım oluşlarını anlamamız gerekiyor. Aynen ayetleri başa döndüğümüzde وَقَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا ve münafıklar biz iman ettik derlerken bu üç rükünden biri olan sözü yerine getiriyorlar değil mi? Ama Allah diyor ki onlara Muhammed'de ki قُلْ لَمْ تُؤْمِنَا وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمَا Siz iman etmediniz diyor. Bu neyi gösteriyor? Kalben tasdiki de gösterdik biz aynı ayet. Ama bu ne yapıyor? Demek ki dilin telaffuzu gerçekleşse bile kalpte olmayınca bu geçerli olmuyor. Bunun için biz la ilahe illallah İslam'a girdiğini gösterir. Ama o yetmez. Ha, o tasdik mertebesinde. Şu an bu tasdik yetmiyor. Bunun ne olması gerekiyordu? İtikadı da. Kalplerinde. Çünkü iman daha hala kalplerinde girmemiştir sözü bunu. Yine Maide'deki zikrettiğimiz ayette ya eyyuhar Resul la yahzunke ellezine yusari'une fil kufri min ellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve lem tu'min kulûbuhum. Ey Resul, dilleriyle inandıklarını söyleyenler yani kalpleriyle inanmadıkları halde dilleriyle inandıklarını söyleyenlerin küfürde yarışmaları seni üzmesin. Demek ki mutlak dilin telaffuzu kalbin itikadının üzerine bina edilmesi gerekir. İkisi burada birbirinin lazımı olduğunu gösteriyor. Çünkü başka yerlerde de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan bazıları da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar mümin değiller, inanmış değillerdir diyor. Allah'a ve ahiret gününe inandık dedikleri halde. Demek ki bunu geçersiz kılan ne varmış? Burada dillen telaffuzu geçersiz kılan ilk sebep neymiş? Kalbin iman etme işidir. Ondan sonra aslında öbür tarafta Ebu Talib'i zikrettik. Firavun dahi kalben Rabbine inanıyordu. Burada gördüğümüz nedir? Ayeti orada da okuduk. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُولَا اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Sen bunları yeri göğe yaratan Rabbin indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor. Ha. Şimdi bu bilmeyi biraz daha Yahudi ve Hristiyanlar da Muhammed'in Nebi olduğuna kalpleriyle inanıyorlardı. Ha. Bazıları bunu bilmiyor ama bilen tayfa vardı, ilim ehli. Bunlar da öbür taraftan halktan hakikati gizliyorlardı. Veyahut da Kayser'in itirafı. Yani Ebu Süfyan'a sorduğu her sorunun akabinde mesela onunla harp ediyor musunuz? Evet. Kim kazanır? Bazen o, bazen biz. Zaten geçmişte de böyle tecelli etmiştir. Hakkın tecellisi böyledir diyor. Yani illa bir tarafın kazandığı kaybettiği değildir. Çünkü imtihanın gizlemesi gerekiyor bunu. Az önce de felemma ca'atun ayatuna mubsireten kalu hada sihrun mubin. Açıktan açığa mucizelerimiz önlerine konulduğunda ve cehadu biha istayqanatha. İstayqanat ne demek? Yakinden geliyor hocam. Yani tereddütsüz bunu bildikleri halde. Yani وَجَحَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ ظُلْمًا وَاُلُوًا Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde. Zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Yani bunu tabi başka yerde anlatıyoruz. Neydi? Bütün nebiler İbrahim'den İsa'ya kadar ben İsrail'den. Neden yine onlardan biri değil? Ha, onlardan gelince inkar edip zulmetmediler mi? Ettiler. Neden ümmi bir topluluktan bir nebi çıktı? Gayızları buydu. Ha, şeyin de öyle. Mekkelilerin. Başka bir ayet-i kerimede yine. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Aynen çocuklarını bildikleri gibi biliyorlar diyor. Yani kendilerine kitap verdiklerimiz. Yahudileri, Hristiyanları kastediyor. Bu da bunu gösteriyor. Ve Selma'nın kıssası buraya konulması bu hayra. Yani ta uzaktakiler bile Selma'nın Müslüman olmasına sebep olan bu hayra rahibi dedikleri. Bu kıssa Silsilet-i Sahiyya'da takriben hatırladığım kadarıyla 5-6 sayfa var. Bu kıssayı anlatan rivayet. Evet. Ne, ya, şey yapmışız. Ha. Ebu Talip de kalbe, ha Mekkeli müşrikler de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi olduğuna inanıyorlardı. Bunu almamışım, neden almamışım bilmiyorum. Ama başlığı atmışım. Hakimin müstedrekinde gelen Nas'ta birisi gelip Ebu Talib, Ebu Cehil'e diyor ki ya Ebel Hakem, Muhammed'in dedikleri doğru mu? Yazıklar olsun sana, Muhammed'in yalanını mı yakaladık? Hakimin müstedrekinde Muhammed'in yalanını mı yakaladık şimdiye kadar? Sadece neden Kureyş'ten, Kureyş'in eşrafından birine değil de Muhammed'e verildi, bizim gayzımız bu diyor. Başka bir ayette de hani senden öncekileri yalanladıkları gibi seni de yalanlayacaklar diyor ya. Aynen o ayetin naziresi olarak aslında bunlar seni yalanlamıyorlar diyor. Gayızlarından bunu yapıyorlar. Çünkü aslı yalanlama doğru şeklinde denmiyor. Neden? Çünkü Muhammed'in yalanını hiçbir zaman görmediler. Ebu Talip de zaten kalple inanıyordu, lisanla telaffuz etmediği için bu konuma düştü. Ha. Bunu da az önce bu rivayeti geride tekrarlamıştık. Evet, şimdi şunu. Selef'in bu üç rükün hakkındaki sözleri. Bunu niye koyduk şimdi? Bunları koyup sonradan ayetleri koymadık. Hadisleri koymadık. Önce ayet, hadis. Ve sonra da Selef'in şu üç rükün üzerindeki sözleri. Yani bu anlayışın Allah Resulü'nden imanı rükün üçtür diye bir söz gelmiyor. Ama ayetler bunu söylüyor. Başlıksız. Selefin sözleri ise umumunun bu ayetlerin neyi oluyor? Fıkhı. Buna sebep şunu ters almışım. Neden olduğunu bilmiyorum. Önce Ali ibn Ebi Talip'ten ve Abdullah ibn Mesud'dan gelen bir rivayette la yenfa'u kavlun illa bil amel. Amelsiz bir söz fayda vermez. Ve la amelun illa bil kavl. Sözsüz de amel yoktur. Yani imandan bir cüz işliyorsun ama sözden inandığını dememişsin. Ve la kavlun ve amelun illa bin niye. Niyetsiz de ne amel ne de söz vardır diyor. Burada niyet nedir? Kalp. Kalbe mukabil. Çünkü niyet kalbin amelidir. وَلَا نِيَّتُنْ اِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُنَّةِ Sünnete muvaffak etmeyen söz ve amelde niyetin de faydası yoktur. Anladınız? Sen de bakayım ne dedim toptan. Türkçesine. Türkçesine var. İzahını mı hocam yoksa... Yok, Türkçe hadisinin, hadisin metnini kafanda kalan. Biraz çabuk mu söyledin bunu? Hızlı. Evet. Acele bir... Önceklere göre. Normal hocam. Ha? Bilmiyorum, çok hızlı gelmedi ama... Yani yazmaya çalışan için biraz hızlıydı da. Ha. De bakalım. Bir daha naklederseniz tam şey yapabilirim. Şu lastik gibi silgileriniz yok mu şurada? Ya ben sizin bana dediğinizi görmüyor mu? Görüyor mu sizin bana seslendiğinizi? Görüyorsun. Görüyorum yani bana seslendiğinizi. Yani silgi atmanıza gerek yok hocam diyor. Niye göbelek tutmuyor? Düşünüyorum hocam. Sadece Türkçesini söyleyeceksin dediklerimin. Tekrarlayacaksın. Şimdi bunu nasıl anlatacaksınız? Hocam bunu kızda okudunuz. Ben kendiliğimden Gazi'ye sorduktan sonra biraz hızlı mı oldu dedim. Onlardan hızlı biraz oldu dediler zaten. Bu kadar düşünmeden deseydin hızlı okudun diye. Ben belki... Beyaz bayrağı çıkardım. Ali İbni Ebi Talib, Abdullah İbni Mesud. Burada var, bunun fotokopisini vereceğim. Radıyallahu hanıma dediler ki, la yenfa'u kavlun illa bi amelin. Evet, yazın bakayım Arapça şimdi bunu. La yen... Hemen yazın. La yenfa'u kavlun illa bi amelin. Yaz. Yazdım. Hemen mi yazın? Bakın. Kazi. Yazıyorum hocam. Ha ver. Benim hatta ihtiyacım yok diyenin yazısın. Hocam yani. Hadi konuş hocam. Hızlı alıyoruz dersi. Beyaz bayrağı çek. Bakayım. Böyle yazmaya çalışsam mümkün değil, yetiştiremem yazmayı. Zaten benim hatta ihtiyacım yok. La yenfa kavlu illa bi amelin. Çünkü tenvinli demezdim lan olsaydı. Pardon hocam. Bilamel diye bir şey yaptım. Yazdın mı? Bildiğim sen? Ya. Bakayım. Hocam ben seni yapıştırdım. Ha? Ne yapıyor Türkçe hocam bu? Ben Türkçe'nin... Ne demek istedin? Ağaççılığa Türkçe. Hocam yazılara bakıyorsunuz ya, herkesinki kötü diyor yani, not defteri. Yani moralinizi boşuna bozmayın hocam. Bak Oğuz'a ver demiyorum, neden? Çünkü... Çünkü? Onunki de not defteri ama güzel yazı. Getir lan buraya Oğuz. Ne yazabilirim? Ben ne güzel arkadaşım. Laf sokmak için ne yapıyorsun? Lan laf mı soktum sana? Değil. Abi, tabii. Var yani. Bu da not defteri değil mi? Ben normalde de böyle yazıyorum. Bak Oğuz'dan ses geldi. Bak da yanakları gevşeyle gidiyor. Hocam onun zaten ha? Normalde de zaten daha güzel. Evet. Hızlı oldum bu da yine. Bunu anladınız mı? Sonra tekrar devam etmedim. Vela amelun illa bil kavli. Şimdi amelsiz söz de yoktur, sözsüz de amel yoktur. Vela kavlun ve amelun illa bin niye. Niyetsiz de ne dedim Can? Hocam hızlı oldu ya. Ne söz vardır ne de amel. Hocam bakın yazalım diye kötü yazdık yine. Ha? Hocam hızlı hızlı okudunuz yazalım diye niyetsiz kötü oldu yazdık. Peki. Vela amelun illa bil kavli yazdınız mı? Evet. Vela. Vela kavlun ve amelun illa bin niye. İlla bin niyeti yani. Vela niyetun illa bi muvafakati sünne. Niyetsiz de ne söz ne amel vardır. Niyet olmadan söz de amel de geçersizdir. Ve la niyetul illa bi muvafakati sünne. Yani sözün ve amelin sünnete muvafakat etmediği yerde niyet de olsa o da beş kuruş etmez. Bu şu ana kadar ayetlerden, hadislerden getirdiğimizin neyi Cihan? Fıkhı. Başla. Kendiliğimizden çıkarmıyormuşuz bunu. Şimdi bunun yanında ayrıyeten Ali İbni Ebi Talib'in Allah Resulüne ref ettiği bir rivayet vardır ki evet ana bir derdi. Önce merfu olanları almam gerekiyordu. Şu şöyle gelecek, bu böyle gelecek, sonra o gelecek. Ali İbni Ebi Talib kalkar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ders yaparken hatırlarsınız değil mi? Bunu böyle yapmazsınız. Önce merfu olanı koyacağız, mevkuf olanı koyacağız. Ondan sonra Ali ibn Abi Talib'den gelen nakilde bu merfu. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el imanu ma'rifetun bil kalbi ve ikrarun bil lisani ve amelun bil erkani. Yani iman, kalple marifet, lisanla ikrar ve erkanla da ameldir. Ebu Derda ve Uveymurul Ensari diyorlar. El imanı yezdat, bu neden aldım buraya bilmiyorum. Bunu buraya koymamak gerekirdi. Evet. Ebu Hureyre'den gelen nakilde el, bu da tabi neden koydum herhalde topluca buldum da şey yaptım. Bak bunu ta bu ta başa konulacak. Maaz sizi görünce iclis bina mümin saatan başa alınacak. Evet. Evet. İmam Şafii'den gelen. Ve kana el icma'u min es-sahabati ve't-tabi'in min ba'dihim. Ve men edraknahum. Ve men edraknahum. Sahabeden, tabiinden, ondan sonraki ve bizim kavuştuklarımızın hepsinin icması vardır şu şeylerinde. Yekuluna diyorlardı ki İnnel imana kavlun ve amelun ve niyetun. Bunlar müteradif kelimeler. Kavlun ve amelun niye. Burada kalbe dönük niye eş anlamını kullanıyor. Ve la yujzi'u vahidun minet thelâteti illa bil ahar. Anladınız mı? İnnel imana kavlun ve amelun ve niyetun. La yujzi'u vahidun minet thelâteti illa bil ahar. Can? Hocam onlardan bir iki diğerlerinin olmayıp birisinin olması onu şey kılmaz diyor. Yani caiz kılmaz yani. Burada la yujzi o yetmez anlamında caiz kılmaz değil. Yani yetersiz mi diyeceğim? Yetersiz yani. O Mustafa? Tercüme ettiniz hocam zaten. Ha? Tercüme ettiniz zaten. Yani Oğuz? Sözünü geçtikten sonra neredeydim ha? La yujzi'u vahidun minet thelâteti. Onlardan biri diğer ikisi olmadan fayda vermez. Yani birbirinin lazımlarıdır. Bu İmam Şafii'nindir. Ravahu Hibetullahi Taberi fi itikadi ehli sünneti vel cema'a. Kiminmiş bu? İmam Şafii. İmam Şafii'nindir. Bazılarını şeye yaklaştırmışım. Ama tabii ya bu da arkaya konacak. Bugün bunları düzelteyim. Bu münasip olan yere. İmam Malik'ten El imanu. El ma'rifetu. Vel ikraru. Vel amelu. İman neymiş? Marife. Çünkü bu marifet Firavun'da da vardı. Vel ikrar ikrar ve ameldir. Burada müteradif olarak kullanılan hangi kelime? El marifetu. Bunu da İmam Malik yine Lalekai yani Hibetullah Taberi fi itikadi ehlü sünne vel cemaat'a kullanıyor. Bunu almışım, orayı yaptığımda neden öyle olmuş? Allah Allah. İmam Malik önce alınacak, Şafii sonra gelecek sırayla. Tabi olsaydı Ebu Hanife'yi önüne alırdık. Değil mi? Ha? Yok hocam, niye? Yani Ebu Hanife'nin de bu sözlere bir şey olsaydı onu alırdık orada. Hanife'yi alırdık. Ahmed ibn Hanbel. Ecma'a 90 raculan min et-tabi'in ve eimmetü's-sunne ve eimmetü's-selef ve fuqaha'u'l-emsar. 90'a yakın tabiinden, ehli sünnet imamlarından, selef alimlerinden ve bütün fuqaha'nın İcma'ı vardır. Enne sünnete leti tuvaffiye anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün üzerinde yani ruhunu kabzedildi hakikat el iman kavlun ve amelun yezidu bit taati ve yenkusu bil masiyeti. Ondan sonra Ahmed bin Hanbel İbn-i Recep Tabakatul Hanabile'de almış. Evet. Ahmed'den. Selam. Ennehu Abdülmelik İbn-i Abdülhumeyd o diyor. Ennehu se'ele Ebu Abdillah. Ebu Abdillah kim? Buhari hocam. Muhammed bin İsmail. Ebu, evet. O başka. Bu Ebu Abdillah kim? Kim dedi hocam? Ahmed bin Hanbel dedim ya Ahmed bin Hanbel diye. Ha. El imanu kavlun ve niyetun. Kaleli keyfe yekune bila niyye. Niyetsiz nasıl olur? Nam, kavlun ve amelun ve niyye. La budda minen niyyeti. Kaleli en niyyetu mutakaddimetun. Ha, şimdi senin soruna bir cevap daha var. Kalbin niyeti hepsinden önce. Ama amellerin sahih olması üzerine bina edilir. İlla bi muvafakati sünne dedi ya az öncekinde. Ha, İbn-i Teymiye'de tevhidi, kulluğu falan anlatırken Allah'a birleme Muhammed'in öğrettiklerinin üzerindendir. El-İmamu Vakî ibn-i Cerrah'ın sözü. Kale Vakî'un Ehl-i Sünne yekuluna El-İmanı kavlun ve amelun Vel-Murciye yekulun İnnel imana kavlun bil amel والجهمية يقولون إن الإيمان المعرفة. جهمية göre şeyin Firavun'un imanı da yeterli. Ebu Talib'in de. Hocam Mürciye ne diyordu? İman. Mürciye kavlun bila amel. والجهمية يقولون إن الإيمان المعرفة. Sadece marifet kalbin bilmesi. Bu münakaşalar da bundan çıkıyor zaten. Ondan sonra bunun nakledildiği yerlere almışım. Hafız el-Hümeydi. Semihtu ibn-i Uyeyne. El-İmanu. Kavlun ve amelun. Yezidu ve yenkusu. فَقَالَ لَوْ اَخُوهُ İbrahim ibn Uyeyna. Kardeşi İbrahim dedi ki, ya Ebu Muhammed, لَا تَقُولَنَّ يَزِدْ وَيَنْقُزْ ziyadeleşir ve noksanlaşır deme diyor. فَقَدِبَ فَقَالْ اُسْكُتْ يَا سَبِي اُسْكُتْ يَا سَبِي Nasıl tercüme edelim? Kes sesine iyi çocuk mu diyelim hocam? Ha? Ki, kaba olursa biraz kes sesine iyi çocuk da diyebilir. Ya da sen sus. Ha, ya da Gazi. Ne dedi? Gazi tercüme ediyor. Koçum. Diyor ki koçum sen sus diyor. Burada biraz kuzum de, kuzum denilir. Bela. Hatta la yapka minhu şeyin. Bırak azalmayı, bir şey de kalmayabilir. Burada Acuri fi Şeria'da nakletmiş. Hudeyl bin Ayat naklediyor. El imanu indana dahilehu ve haricehu. İmanın dahili haric olan nedir? El ikraru bil lisan vel kavlu bil kalb. Yukarıda kavlu ameli bil cevari ve kalp diyor ya. Kalbe de kavul olarak şey yapılır. Vel amel bih. İkrar. Kalbin kavli. Ve el amel bih. Onunla amel etmek. Hudayl bin Ayyad. Yine Hudayl bin Ayyad'dan. İnne ehlel irca'i. Mürciye. Şüphesiz mürciye kuluna şöyle diyorlar. İnnel imana kavlun bil amel. İman, amelsiz bir söz. Yani amel olmadan söz. Vel kavlul cehmiye, cehmiyenin kavli. El imanu, el marifetu bila kavli. Yani Firavun'la Ebu Talib'in ki yeterli. Vela amelun, vela amel. Ve yekulu ehlu sünneti. El iman, el marifetu, vel kavlu, vel amel. Fudayl bin İyad, 34 ne demiş? Ahmed ibn Hanbel. Kitab-ı Sünnet'e Taberi fi Tehdib-ül Atar. Evet. Hafız Sıfyan-ı Thevri'nin sözü. Abdullah İbn-i Mübarek'in El-İman kavlun ve amelun vel-İman yetefadalun. İman amel amel ve kavildir. Ve iman yetefadır yani dereceleri vardır. Abdurrahman İbni Mehdi Ana akul el iman yetefadır. Evet. Ana akul el iman yetefadır. Ben imanın dereceleri olduğunu söyleyeyim. Ve kana el evza'iyyu yekul leyse hâle zamanu taallumin. Hâde zamanı temessuki. Bu öğrenme anını kastetmiyor. Onunla amel etme anını. Diğeri. Ebu Sevr. El iman tasdikun bil kalbi ve kavlun bil lisani ve amelun bil cevari. Bu hepsinin avama aktarılması gerekmiyor. Ama yazılı olarak olması gerekir. Sadece bazılarının sözleri, az önce dediğimiz gibi tabi'in, ondan sonra ehl-i sünnet imamları, selef alimleri, fukaha-ül emsar dediği gibi Buhari'nin sözü de gelecek bu manada. Bazılarının sözleri öne çekilip işaretlenir. Bunlar densin. Kullun, bak şimdi Yahya bin Kattan diyor ki kullun men edrektu minel e'immeti imamlardan, büyük imamlardan ne kadarına kavuşmuş isem hepsi, yakulun şöyle diyor el imanı. Kavlun ve amelun. Yezid ve yankus. Bu mesela nakledilebilir. Saat kaç oldu? 9.45. 9.45. Aslında bu daha çok müstebbeden. Ama ben bu kadarını almayı. Bir saat 7 dakika. 9. Bir saat 9. Bir saat 10 dakika. Bak. 55. Bunları siyah çağırmıyorum. Bukhari diyor ki كَتَبْتُ عَنْ أَلْفٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَزِيَادَتُمْ Yani binden fazla alimden ben şöyle yazdım ilim ehlinden. وَلَمْ أَكْتُبْ إِلَّا عَنْ مَنْ قَالَ الْاِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ Şimdi sadece iman, kavl ve amel diyen وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْ مَنْ قَالَ الْاِيمَانَ قَوْلٌ Sadece iman sözlü diyenlerden yazmadım. Ebu Hanife'den bahseder ama. لَقِوْتُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفِ رَجُلٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْاَمْسَارِ Yani İslam beldelerinin, beldelerinden binin üzerinde alimden yedim. فَمَا رَأَيْتُ اَهَدًا يَخْتَلِفُ فِي اَنَّ الْاِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٍ يَزِدْ وَيَنْقُذُ İmanın, amel ve söz ziyadeleşip noksan olduğunda ihtilaf ettiklerini görmedim. Bukhari'nin bu. Şunu şey yapmam gerekiyor. Kırmızı olduğu için almamış. Burada birkaç tane olmuş böyle. Sırada biraz şey var. Doğum tarihlerine göre sıralamam gerekiyordu. Birinci asır, ikinci asır, üçüncü asır ama çok güzel açıklayanlar da var. Onlar teker teker bahsedilir, bilinir. Berbahari'den en son. Herhalde İbn-i Teymiye'ye kadar. Şu kırmızıları işaretlemişim. Hafız İbn-i Mende. Bak o bile imana. El imana kavlun bil lisan ve itikadun bil kalp ve amelun bil erkan yezid ve yanus. Hanefi alimlerinden hiç kimse mi yok hocam bizim gibi düşünen? Yani selef gibi düşünen. Hanefi deme mürciye de. Hanefilerin hepsi mürciye hocam. Ha? Yani mürciyeler genelde Hanefi ya. Bak Behati bile itikatta diyor ki ennel imana yezid ve yankuz ve izâ kabile ziyade yani iman ziyadeleşir ve noksanlaşır. Ziyadeliği kabul ediyorsa kabile en naksa. Aynen noksanlığı da kabul eder. Abdülber'den bak bu Tahavi'ye güzel şey var. Gracias.